เรื่องยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาดตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ญาติของท่านที่ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นเขาได้ไปพบความสุขแห่งวิบากกรรมบนสวรรค์เขาคงจะเสวยสุขอยู่สักวันหนึ่งหรือสองวันก่อนแล้วจะมาบอกท่านแต่วันหนึ่งในสวรรค์นั้นมันเป็นร้อยปีที่นี่ท่านจะรอคอยให้เข้ามาบอกได้ไหมล่ะอายุเท่าไหร่เลยวายเราอะมันก็ตายก่อนท่านเราไปโดนปานนั่นเพราะฉะนั้นแต่ท่านพูดเอาเองใครมาบอกท่านวันหนึ่งร้อยปีในเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ปฏิทินสวรรค์นั้นท่านตั้งเอาเองท่านว่าเอาเองผมไม่เชื่อเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ท่านว่าเอาเองท่านรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์นั้นหนึ่งวันเท่ากับร้อยปีในเมืองมนุษย์แกก็ไล่เข้าไปติดๆอีกพระกุมารและกษัตริย์ท่านก็บอกว่าดูก่อนมหาบพิตรราชสมภารวินยูชนในโลกนี้ผู้ฉลาดอาจจะเข้าใจได้ด้วยการเปรียบเทียบเสมือนบุคคลผู้มีตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่เคยพบสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวแต่คนตาดีๆเห็นหมดทุกสีแล้วก็บอกเขาว่าบอดสีแดงเป็นอย่างนี้สีเหลืองเป็นอย่างนั้นสีขาวเป็นอย่างนี้คนตาบอดจะรู้จักสีจะเห็นสีด้วยการบอกเล่าไหมไม่เห็นแล้วตาบอดจะบอกว่าโลกนี้มีสีหรือไม่มีสีถ้าตาบอดบอกว่าโลกนี้ไม่มีสีจะเป็นความถูกต้องของตาบอดไหมพระเจ้าปาญาสีบอกไม่ถูกถ้าตาบอดบอกว่าโลกนี้ไม่มีสีแต่โลกนี้มีอยู่ตาบอดควรจะพูดอย่างไรตาบอดควรจะบอกว่าสีอาจจะมีแต่ผมยังไม่เห็นชั้นใดก็ชั้นนั้นมหาบพิตรราชสมภารก็เหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดที่ปฏิเสธสีสมณพราหมณ์ผู้เสพเสนาสนับป่าอันสงัดเพ่งอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิธรรมมีจิตดื่มดำในสมาธิจนถึงระดับอัปปนาเป็นฌานเป็นเจโตวสีแล้วสามารถโน้มน้าวจิตไปเห็นโลกนี้เห็นโลกหน้าเห็นความอุบัติขึ้นเห็นความจุติของสัตว์อื่นประการโลกนี้โลกหน้าอย่างจับแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองมีอยู่ในโลกนี้แต่เราเป็นปุถุชนจึงยังไม่เห็นเหมือนคนตาบอดไม่เห็นสีและจะปฏิเสธว่าสีไม่มีมันจะถูกหรือเอแกว่าเมนอยู่ดอกเมนแล้วบัดนี่ว่าสันแต่ว่าผมบ่ยอมเปลี่ยนใจเป็นอย่างจึงบ่เปลี่ยนใจมันได้ถือมาโดนแล้วญาติเขาดูถูกว่าปายาสิราชัญญะโง่ถือทิฏฐิอย่างนี้อีทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดหมดถ้าผมมากลับใจอีกที่นี่เขาก็ว่าผมโง่ปัดเรียกว่าตกบันไดแล้วก็โตนพ่อมเขาจะว่าผมโง่ผมไม่เปลี่ยนใจถ้ามันถูกก็ให้มันถูกไปเอาหลักท่านทีนี้พระองค์นี้ท่านก็เลยเทศต่อไปว่ามหาบพิตรราชสมภารโดยปริยาอย่างนี้มีเพื่อนไปด้วยกันสองคนไปเห็นเปลือกป่านที่เขาลอกเอาไว้ทั้งสองคนก็เลยบอกว่าเพื่อนเอ๋ยนี้เปลือกป่านมัดไปเถิดเราเอาไปใช้ผูกโน้นผูกนี้ในที่สุดสองคนนี้ก็เอาไปแต่ไปอีกหน่อยหนึ่งไปเห็นตัวปอป่านที่ฟอกแล้วละเอียดห้อยหยกเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเพื่อนเอ๋ยเปลือกป่านนี้มันมีประโยชน์น้อยมันไม่มั่นมันไม่เหนียวเราทิ้งเถิดเรามาเอาปอป่านที่ละเอียดนี้ดีกว่าเพื่อนคนนั้นบอกว่าฉันแบกมานานแล้วมัดมาอย่างดีเสียดายแกอยากได้แกก็ทิ้งแกก็เอาไปสิฉันเสียดายเสียยี่ห้อที่ได้ถือมานานคนนั้นก็ทิ้งแล้วก็เอาปอป่านที่ดีๆไปส่วนเพื่อนคนเดิมก็ยังแบกเปลือกป่านต่อไปไปอีกหน่อยไปเห็นไหมโอ้เพื่อนเอ๋ยไหมนี้ดีกว่าป่านเป็นไหนๆดีกว่าเปลือกป่านทิ้งซะเถอะเอาไหมดีกว่าไปทําเสื้อผ้าก็ดีด้วยเพื่อนคนเดิมก็บอกว่าฉันแบกมานานแล้วมัดมาดีแล้วมาไกลแล้วลงทุนนานแล้วไม่ทิ้งแกอยากได้แกก็ทิ้งสิคนนั้นก็ทิ้งปอป่านถือเอาไหมต่อไปอีกเจิ้นไปถึงเหล็กไปจนถึงทองคำเพื่อนคนหนึ่งก็ทิ้งไปเรื่อยเอาใหม่ไปเรื่อยเปลี่ยนทิศเปลี่ยนแนวคิดไปสู่แนวที่ดีสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยจนไปได้ทองคำแต่คนเก่านั่นก็ยังแบกปอป่านอยู่อย่างนั้นไปถึงบ้านลูกเมียก็ไม่ชื่นใจแต่คนนั้นได้ทองคำลูกเมียพี่น้องชื่นใจด้วยมหาบพิตรราชสมภารมีความเห็นว่าอย่างไรระหว่างคนสองคนนี้พระเจ้าปายาสิบอกว่าไอ้หมอนั้นมันโง่บรมมาโง่เลยไอ้คนนี้ฉลาดเอาตั้งแต่เปลือกป่านจนไปถึงทองคำ ชั้นใดก็ชั้นนั้นมหาบพิตรราชสมภารเป็นคนโน้นไม่ใช่คนเอาทองคำเปลี่ยนอยู่ว่าหนอละวะเสียดายเด้เขาสิว่าโง่ปริยายที่ท่านกล่าวมานั้นก็ถูกแล้วแต่ผมไม่ยอมเปลี่ยนใจเชื่อเขาจะว่าผมโง่กษัตริย์มหาศาลพามมหาศาลเขาเคยบอกผมแล้วเขาเคยเชื่อกันแล้วว่าปายาสิมีทิฐิอย่างนี้คืนไปเปลี่ยนเอาง่ายๆเสียยี่ห้อไม่เอาหรอกทีนี้แกก็เล่าต่อไปมหาบพิตรโดยปริยายอย่างนี้มีบุรุษกองเกวียนไปด้วยกันสองกลุ่มกลุ่มละ500บรรทุกหญ้าบรรทุกน้ำไปข้างหน้านู้นอาจจะขาดแคลนแล้วก็แบ่งกันไปสองกองกองละ500พวกหนึ่งเดินทางไปก่อนบรรทุกหญ้าบรรทุกน้ำต่อมามีบุรุษหนึ่งขี่รถผ้าแดงมัดหัวขี่รถมามีโคลนมีตมเต็มไปหมดในรถแล้วก็มาบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยท่านจะเอาน้ำเอาหญ้าไปทำไมหนักเวียนหนักงัวของท่านข้างหน้านู่นเรามาแล้วมีแต่น้ำฝนตกเจิงนองไปหมดหญ้าเต็มไปหมดท่านทิ้งสิมันหนักคนเหล่านั้นก็ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเห็นรถคันนี้มามีแต่ตมแต่คนแต่พอไปเข้าไปเข้ามีแต่ความแห้งแล้งในที่สุดไม่มีหญ้าปศุสัตว์เขาก็ตายไม่มีน้ำตัวเขาเองก็ตายถูกยักษ์กินแต่คนหลังนั้นเดินมาเอาเกวียน500เล่มมาอีกก็มาเจอคนเก่านี้บอกให้ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำแต่นายกองเกวียนที่เป็นหัวหน้าฉลาดบอกกับลูกน้องทั้งหลายว่าเราทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อวางใจไว้คนคนนี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเราเขาจะหวังดีแก่เราแค่ไหนต่อให้เราไปเห็นน้ำเห็นหญ้าจริงจริงจึงค่อยทิ้งมันเถิดงัวหนักดีกว่าเราตายก็งัวตายพอเขาเดินไปเดินไปน้ำก็ไม่มีหญ้าก็ไม่มีเขาได้กินน้ำได้กินหญ้าที่เขาบรรทุกไปเห็นกองกระดูกอยู่ข้างทางของกลุ่มเกวียนกลุ่มงัวเหล่านั้นนายกองเกวียนผู้ฉลาดก็ไปสู่ความปลอดภัยฉันใดก็ฉะนั้นคนฉลาดย่อมไม่เชื่ออะไรสุดเหวี่ยงย่อมวางใจเป็นกลางพิจารณามหาบพิตรเมื่อเห็นบัณฑิตผู้ว่ากล่าวตักเตือนเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้ควรจะได้พิจารณาปรับปรุงทิฏฐิโดยประการใดมีคนคนหนึ่งแกเลี้ยงหมูแกเดินออกไปธุระบ้านอื่นไปเห็นกองขูดแห้งเห็นขี้แห้งบอกยังไงคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้เป็นลาบของหมูของเราแล้วไม่ต้องซื้อก็เลยเอาผ้าห่อเอาขูดแห้งตั้งหัวไปจะเอาไปให้หมูกินบังเอิญฝนตกลงมาตกลงขูดแห้งมันก็เลยเปียกเยิ้มไหลเยิ้มไปทั้งตัวชาวบ้านเห็นว่ามันเจ้าแบกไปยังเหลือนั่นเหม็นหึงหึงแมงบ้านตอมบดแบกไปให้หมูว่าฉันบริสุทธิ์พ่อบาทอันนี้ก็ได้ว่าฉันทิมทำไมมันเหม็นมันสกปรกทำไมไม่ทิ้งฉันจะให้รำเอาลำนี้ไปให้หมูท่านกินฉันไม่ทิ้งฉันแบกมานานแล้วจะถึงหมูอยู่แล้วจะทิ้งมันไปทำไมคนนั้นก็ไปให้แมงวันตอมจะถือว่าเป็นคนฉลาดไหมคนโง่บรมมโง่แกบอกฉันในก็ฉันนั้นแกนี่ก็เหมือนกันท่านนี่ก็เหมือนกันเหมือนคนเอากองอุจจาระทูลหัวเสียดายได้กันจะเปลี่ยนเขาปัจจุบันให้ว่าฉันอดเอาท่านก็เล่าต่อไปอีกพูดไปพูดไปมาถึงตอนนี้เล่าไปละมาจนมาถึงเปรียบไปเปรียบมาหั่งแล้วถ้าอย่างนั้นผมก็เห็นทีจะยอมกลัวจะเป็นเหมือนคนทูลคูดแห้งไว้บนหัวเมื่อมันเป็นคูดเปียกคูดเละแล้วมันสกปรกก้มลงกราบจากวันนี้ผมขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะชาตินี้ชาติหน้าผมจะถือเสมือนว่าคนตาบอดจะไม่เห็นสีนั้นเป็นการกระทําที่ถูกแล้วมหาบพิตรราชสมภารแกกลับเนื้อกับตัวประกาศบอกชาวบ้านให้เชื่อถือสมณพราหมณ์แต่เสร็จแล้วแกไปทำทานทำไงรู้ไหมโยมให้ข้าวป่นกับต้มผักให้คนใช้ชื่อว่าอุตรมานพให้เจ้าท่านให้ข่อยในเด้อคุ้มเออคุ้มเมื่อปากไงข้าวปลายลำต้มกับน้ำผักไอ้หมอนี่ทำทานเสร็จก็อธิษฐานคุ้มเมื่อสาธุจะได้พ่อได้เห็นหน้ากันจ้าเถื่อเด้อกับพระเจ้าแผ่นดินภูขาผู้นี้ประชันวันท่านแล้วย่ำได้อธิษฐานเดี๋ยวนี้วันหนึ่งพระเจ้าปายาสิได้มาเห็นมาจอบฟังหัวมันคือว่าวแนวนี้ให้ท่านขึ้นมาปรารถนาเนี่ยสาธุให้พ่อกันศาสตร์เดียวนี่เด้อครับพระเจ้าเป็นดินปายาสิจะได้เห็นกันจักเถื่อด้วยเดชกุศลอันใดก็ได้มานี่สิมานี่สิทำไมเธอพูดอย่างนี้เธอน่าจะอธิษฐานดีๆฉันให้ทำบุญทำทานทำไมคิดอย่างนี้คนนี้บอกว่าขอเดชะพระบารมีปกป้าปกกระหม่อม อาหารแสนจะหยาบอันนี้แม้แต่พระองค์เองไม่ยอมสัมผัสด้วยปลายเท้าแล้วพระองค์เอาไปให้คนอื่นเขาจะอยากกินหรือพระองค์ยังไม่กินยังไม่บริโภคไม่สัมผัสแม้แต่ปลายเท้าทำไปแล้วก็คงจะได้บุญที่หยาบคายเลวสามถ้าฉะนั้นผมจึงปรารถนาไม่อยากพบผมจะไปทำของผมต่างหากดีกว่าว่าอย่างนี้แกก็เลยสลดใจก็เลยเอาใหม่นี่ให้ทำทานอย่างดีต่อมาแกก็ตายไปตายไปวันหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเข้าวังปฏิเดินจงกรมอยู่เข้ามาปรากฏตัวท่านเป็นใครเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อปายาสิแต่ตายแล้วไปอยู่ในวิมานเสรีสกะอันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอดๆอยากๆแต่ก็มีวิมานที่ว่างเปล่าเพราะกับผมทำบุญด้วยของหยาบคายไม่เต็มใจอุตตรมนพอยู่ไหนนู่นดาวดึงนู่นเลี้ยวคนใช้ได้ไปขึ้นสูงกว่านั้นอีกในที่สุดคำกล่าวเหล่านี้พระท่านเล่าให้ฟังเราทั้งหลายยังเหมือนปุถุชนเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดยังไม่เห็นสีเหลืองสีแดงซึ่งสีมีอยู่ในโลกนี้แสงตะวันจันทาแสงสว่างของโลกก็มีอยู่ทุกเมื่อแต่มันมืดสนิทสำหรับคนบอดเพราะฉะนั้นเรื่องโลกนี้โลกหน้าวิญญาณของคุณแม่คุณพ่ออยู่ไหนก็ฝากไว้อย่างนี้เถิดเสร็จแล้วมาถึงการทำบุญทำบุญเอาข้าวมากองไว้นี่ทำโดยวิธีใดสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาก็ทำในประเทศอินเดียเขาแจกข้าวหมู่เหมือนวันเช้งเม้งของชาวจีนเดือนสิบเริ่มต้นเดือนสิบทั้งเดือนคนอินเดียสมัยโบราณเมื่อศาสนาพุทธยังไม่เกิดเขาถือว่าวิญญาณพ่อแม่ตายไปแล้วจะมารวมกันถูกปลดปล่อยมาจากนรกจากไหนในเดือนสิบเขาก็หาบเอาอาหารหวานข้าวขนมนมเนยขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อไปกองพันเดินเทินทึกไว้ในป่าช้าทั้งเดือนเขาเรียกว่าสรัทธะแจกเขามูย่ามแจกเขาแล้วก็ไปเว้าหัวก็ไปหายเมียเมียหายผัวโอ้ยมากินเด้อเนี่ยจะหมักจะแห้งกินแล้วก็จะลืมเด้อตายเป็นผีหนีเป็นเพลินเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งไห้เบิ่งหน้าเบิ่งงัวเบิ่งข่วยป่องมันเขารักเขาแรงในเด้อเถาเอ้ยพูดเองเออเองอยู่นั่นแหละทำอย่างนี้ทุกปีในฤดูนั้นเขาเรียกว่าฤดูสรัทธะคือการทำบุญอุทิศและคำว่าสรัทธะนี้ยังแปลได้อีกคำหนึ่งแปลว่าฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขหมามันเห็นหยังกันเดินสิบพอแย่ไม่แย่ก็สิหูจักมันโลนลี่เนตมันร้องเพลงหากันหอนงงงงเงหลังจากนั้นมันก็ชื่นชมบ่ได้กินเข่าก็ได้ง่ามนั่นมวนมันเมื่อมีอาหารเยอะๆในป่าช้าบ่อเอื้อบแนวอยู่แนวกินหมาบาดเทิงได้สนุกผสมพันกันก็เลยสรัทธะฤดูชื่นชมแห่งมวลสุนัขต่อมาอีกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระสององค์เจ้าบวชมากพระสมัยโบราณนั้นไม่มีที่อยู่ไม่มีวัดใหญ่ๆอย่างทุกวันนี้ไปอยู่ตามป่าตามเขาซอกเขาถ้ำเงื่อมผาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าช้าพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายป่าช้าเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าเธอทั้งหลายจงไปป่าช้าจึงเกลื่อนไปด้วยพระนักบวชเวลาคนตายไม่ต้องมานิมนต์พระไปเองไปเห็นคนตายไปเอาผ้าอย่างเมื่อเช้าที่ท่านสวดแปลนั่นไปจับผ้าเหม็นหึ่งขึ้นเออก็มาทางเหนือลงมาทางเหนือลงก็จับผ้าขี้ออกมาไอยังอัตมาภาวนามรูปังอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุจิอสุพังอิมังกรรมธาตุนังภาเวสีอัตภาพร่างกายนี้ประกอบไปด้วยนามกับรูปกายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับใครอสุจิสกปรกอสุพังไม่งามกรรมฐานนางภาเวสิเรามาพึงเอาสิ่งนี้เถิดเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องมือฝึกจิตอันหนึ่งเพื่อทำลายฉันทราคะแล้วก็ดึงผ้าที่ออกมาก็มาพูดต่ออีกโอ้อหัมปิโขมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอนี้สภาพความตายไปไม่ได้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันกับคนนี้แล้วก็ดึงผ้าออกมาอีกหันทาหังกัลยาณังกโลมิกาเยนวจามนัสสาเอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายเหมือนคนนี้แล้วก็เดินออกมาอนิจจาวรสังฆาราพูดไปจบแต่คนโบราณสมัยนู้นในอินเดียเขาพูดภาษานั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าใจได้ยินเสียงธรณีกันแสงเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งพระเน่งก็บอกกันว่าทองกุศลไปได้หน่อยไอ้ตายเลยได้หันปะไปถึงอนิจจาวสังขลาปทวายธรรมิโนปชิตวานิรุตสันติเตสังโฆวาสโมสุโคเอาเงินมาไปอ่อนซอนเลยบอจักกันทั้งผู้ฟังผู้เทศต แต่ก่อนนั้นได้ธรรมะได้ผ้าด้วยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโยมก็เหมือนกันคนตายโบราณก็ไปกราบหลวงเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้หนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันหันทาหังกัลยานังกโลมิกาเยนวจามนัสสาเอาเถอะเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายเหมือนคนนี้สลดใจสะท้อนใจได้ของดีจากงานศพได้ของดีจากป่าช้าได้ดอกไม้แห่งพระอริยะอันนี้อีหยังได้ยินเสียงธรณีกระแสงแนงแนงแนงแนงแนงแนงถือมาให้โลไปโหลดจะให้ตายมือละชิบคนผลจะได้เล่นให้โลค่ะครับไปให้ผีหัวเราะไปเย้ยไปหยันคนที่ตายป้านอยากให้ตายจะถึงอันนี้พระสมัยโบราณไม่ต้องมีใครนิมนต์อยู่ในป่านั้นทีนี้เรื่องมันก็เกิดขึ้นถ้าคนตายในบ้านเขาโศกเขาเศร้าพระทำไมจึงไปสวดไปสวดยอดมกไปสวดกุศลาแต่ก่อนก็พูดภาษานั้นคนตายแล้วไปปอบขวัญคนเป็นโอ้ยกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพยากตาธรรมาถ้ำที่เป็นกุศลก็ดีข่วมดีก็ดีข่วมสัวก็ดีข่วมเป็นกลางกลางก็ดีสุขเวทนาทุกเวทนาก็ดีมีแต่แน่บ่เทียงเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเจ้าอย่ามั่วเมาไห้น้ำผีตายผู้ตกปลาไห้น้ำหมอกกาเบื้องยังเสด็จอุ่นแกงเหตุปัจจยโยมีเหตุเป็นปัจจัยจนไปถึงอธิปัจจยโยนาธิปัจจยโยมดปัจจัยตายคือยังไฟหมอดแล้วขั้วนั้นหักบ่เห็นต้องไปพูดไปแปลให้ฟังชาวบ้านก็มีสติมีปัญญาหายโศกหายเศร้าเดี๋ยวนี้ไปเทศเอาเงินซื้อน้ำอภิธรรมมัตตสังฆะจักแม่นยังกูฟังกันยังมองจังหอยเซียนเจ้าของแห้งโศกตื่มเข้าไปอีกบาดนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแต่ก่อนนั้นพระท่านไปปลอบขวัญคนเป็นเมื่อมีคนตายจึงมีพิธีสวดกันมามันควรจะได้แปลกันหลังจากนั้นในป่าช้าก็ดังกล่าวแล้วได้ธรรมะได้ผ้านี่เรียกว่าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์ดึงออกมาเลยเนื้อหนังเคยเป่งตึงเป็นหนึ่งผิวแต่งบัดนี้ไม่ใช่เหี่ยวต้องแต่งยานตรงเตงเน่าเฟะน้ำน้องไหลออกมาดวงตาคมเคยคมวาวไม่ใช่ขุนขาวเป็นฟางฟ้าเดี๋ยวนี้เขาล้นออกนอกเบ้าวายให้พรทิพย์นาคทีรันกนกมาก็ไปอ่อนซ่อนบาดนี่ครับนั่นเป็นแนวนี่นี่มันได้ธรรมะเรียกว่าดอกไม้พระอริยะเดี๋ยวนี้มันไม่มีดอกไม้พระอริยะมีแต่ดอกไม้พญามารพญามารยังไงอาตมาพาพระเนนไปเดินธุดงค์หนาวเกือบตาย7องศาเซลเซียสผู้หญิงมาใส่บาตรนุ่งกางเกงขาสั้นๆสั้นงดๆใส่เสื้อคอหลวมๆคันบ่สำรวมก็เห็นห่อนเหงานมผลสมมุตินั้นมันบ่เป็นดอกไม้พระอริยะมันดอกไม้แห่งพญามารสมมุตินั้นเป็นเสือเคยบอกพระว่าอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันเดินธุดงค์ในป่าในเขานี่มีแต่เสือแต่ช้างเป็นศัตรูท่านเดี๋ยวนี้หมดมีแต่ป่าปอป่ามันพวกเราเดินตามหลังแต่เราทั้งหลายนั้นจะต้องรู้ว่าเสือสมัยนี้หนักกว่านั้นเสือขาเขาขาวหนาวเกือบตายมันนุ่งส่งขาสั่นมาเห็นหนังมาใส่บาดใส่เสื้อคอล้มๆเห็นหอนเงานมเสือซุ่มนี่ปากแดงๆคิ้วโก่งๆหน้าหวานๆผมยาวๆเนี่ยงาบหัวพระกรรมฐานตายมาบ่ฮู้จักเท่าใดเราซุ่มนี่บาดสแตนเลสไปเป็นหั่งไข่มาบ่ฮู้เท่าใดแล้วระวังดีๆเสือซุ่มนี่สิกินหัวหมูเจ้าอันนั้นเรียกว่าดอกไม้พญามารดอกไม้พระอริยเจ้าอยู่ป่าช้าที่นี่เรื่องแจกข้าวมันเกิดขึ้นชาวอินเดียเขาเอาอาหารไปกองพเนินเทินทึกในเดือน10พระผัดไปเห็นเสด็จบาทเนี่ยอึดอาหารสมัยก่อนพระไปบิณฑบาตมีคนใส่น้อยไม่เหมือนวันนี้ตั้ง200พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านปัญจพามนัสสาลานี่ได้บาทเปล่าๆมาเขาไม่ใส่ให้จะว่าอะไรแต่พระทีนี้มาถึงนั่นพระไปบิณฑบาตอดอยากมาเห็นอาหารเขากองไว้ในป่าช้ามากๆมีเจ้าของดีๆแซ่บๆเอหมาก็กินได้คนก็กินบ่ได้บ่กาก็กินได้มดก็กินได้ฝนตกน้ำไหลหนีพระเหล่านี้ก็มองไปมองมาเห็นเขามาทิ้งแล้วเขาก็หนีพระก็เอาไม้เขี่ยมันยังพอกินได้กับพระกันกินกินแล้วก็ทำความเพียรต่อไปเต้ามีแต่อาหารดีๆแขกเอามาให้พ่อให้แม่เขาเจ้าหมอต้องไปบินบาทหน้าเขากินแล้วก็ทำความเพียรต่อมาพวกแขกไม่พอใจไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพวกสมณสากยบุตรไปแย่งพี่แย่งน้องแย่งวิญญาณเขากินเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเรียกประชุมใครกินอาหารในป่าช้าบ้างองค์นี้ก็กินองค์นั้นก็กินผมก็กินขน่อยก็กินผู้นั้นกินหวยมันกินน้ำกันเบิดหมู่ตัวเนี่ยหมู่เจ้าพระจักรบอกเขาไปให้พี่ให้น้องเขาจะไปแจกเขาโมเดลหมาก็ยังกินได้กาก็กินได้พอเห็นเขาไล่พวกขน่อยก็กินโมเดลรักได้ว่าท่านพระพุทธเจ้าเลยประกาศว่าแต่นี้ต่อไปห้ามภิกษุบริโภคอาหาร ที่ยังไม่รับประเคนด้วยมือล่วงลำคอไปต้องอาบัติปาจิตตีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ประเคนด้วยมือพระฉันไม่ได้เหมือนเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นพระต้องไปรับในร้านที่ตั้งไว้พอเป็นพิธีเท่านั้นแหละรู้เลยว่ายกให้กันพระทุกวันนี้ถ้าเราไปตั้งไว้เป็นแถวยังไม่เคนท่านกินไม่ได้ต้องอาบัติเหตุเกิดที่ป่าช้าเพราะแจกข้าวของพรามเรื่องนี้เกิดเป็นเรื่องจริงๆในกรุงเทพแปะลิ้มมาอยู่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์แกทำบุญขึ้นบ้านไปบอกเพื่อนว่าอัวจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นานี่มองพามากินข้าวทีบางว่าเนี้ยในสุดแกไปนิมนต์พระที่บ้านบอกนี่มองไปกินข้าวทีบางอัวนะเอพระท่านก็ไม่ถือว่าแกไม่รู้จักแกคงนิมนต์จริงๆเอากี่องค์โยมแปะเอาแม่มังมควักเลยว่าเนี้ยป่าท่อเอาเบิดบัดว่าท่านก็เลยพากันไปพอไปถึงเสร็จแกจัดอาหารตั้งเรียงรายอาหารจีนมีแต่ของดีๆส่วนมากจะเป็นมังสวิรัติอย่างดีเลยอาหารจีนเสร็จแล้วกินหลายเลี้ยวแกว่าอย่างเงี้ยยังไม่ประเคนกินหลายเลี้ยวพระก็บอกว่าประเคนซะก่อนสิโยมปูเคนอะไรแกว่าเงี้ยยกให้พระซะก่อนแกตาเขียวเลยแหมเลยนี่ขี้เกียจชิบหายเลยแกว่าตั้งอยู่แค่นี้ยังกินเองหมายหลายอ้วกทำเกือบตายรู้ยังกินเองหมายหลายอย่าสึกไปนั่นเลี้ยวตายแกว่าเงี้ยแกบอกประเคนก่อนสิโยมพระกินไปได้แกไม่รู้วินัยอันนี้เหตุเกิดที่ป่าช้าเพราะงานแจกข้าวหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยช่วยเทศบอกพระอังหลายเทศช่วยกันว่าการเอาไปไว้ป่าช้ามันสูญเสียเศรษฐกิจของชาติฝนตกน้ำไหลหนีม้ากินมั่งมดกินมั่งไม่ได้ประโยชน์เอาไปให้คนยากคนจนยังจะดีกว่าให้สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมยังจะดีกว่าว่าแล้วพุทธเจ้าก็เทศติโลกุฏฐกันพระไตรปิฎกเล่มที่25อาทาสิเมอากาสิเมยติมิตาสขาจะเมเปตนังทักขินังรัสาปุเพกตามนุสรังนาฮิรุนลังวาโซโควายาปัญญาปริเทวันนานาตังเปตนามัทายาเอวังดิทันติยาตาโยจักไม่หยังบอกภาษาบาลีบอกจักช่วยเทพแปลว่าผู้ใดเมื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อตนเองพ่อแม่พี่น้องคนนี้เป็นผู้มีคุณงามความดีแก่เรามีพระคุณแก่เราคนนี้เป็นคนที่เรารักเมื่อระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่ล้มหายตายไปมัวร้องห่มร้องไห้โศกาอาดูลจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่ตายไปก็หาได้ไม่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองก็ไม่ได้เขาเหล่านั้นอยู่ในสภาพใดก็อยู่ในสภาพนั้นถ้าเขาคิดถึงคนที่ล้มหายตายไปอย่างนั้นแล้วอยันจะโขทักขินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาทักขินาทานที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้ดีต่อหน้าสงฆ์เหมือนคุณโยมพิมพ์เหมือนพี่น้องเอามาตั้งไว้ในมรณะไปรับสังคัมหิสุปฏิทิตาตั้งไว้อย่างดีต่อหน้าสงฆ์แล้วโสยาติธรรมโมจะอย่างนิทัสสิโตนี้แหละเป็นการแสดงออกถึงความเป็นญาติความห่วงหาอาลัยห่วงใจอาบอนต่อผู้ที่ล้มหายตายจากไปอย่างสนิทใจหล่อล้อมจิตใจเอามาเป็นรูปธรรมอย่างนี้เตตานะปูชาจักตาอุลาลาเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าบูชานี้เรายังไม่รู้เป็นภาษาบาลีบูชาตัดหางปอปลาออกเหลือแต่บอกใบไม้เป็นบูชาจักแปลว่าหยังว่าเป็นดอกไม้กับเทียนเพราะนั้นบูชาภาษาอังกฤษพระไตรปิฎกฉบับบาลีภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนเขาแปลว่าบูชาคำว่า appreciative action คือการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าสิ่งของกิจกรรมอย่างคุณโยมพิมพ์อย่างพี่น้องแสดงออกถึงความรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ก็เลยเอามาทำอย่างนี้เป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่สุดท้ายบอกว่าพลันจากภิกขุนำมนุปทินนังได้เติมกำลังให้แก่ภิกษุขันบริกินกันล่องเอเลียคือกันซุ่มนี่ก็เลยได้เพิ่มน้ำมันให้แก่พระภิกษุเหล่านี้ขันเป็นรถมาเติมน้ำมันมัดเมื่อวานก็กินทีเดียวมือหนีได้เติมขันมีแห้งแค่ในฟังอีกหนึ่งประเด็นนี่ขันบริสันต์ก็มัดคือกันนี่เรียกว่าพลันจากภิกขุนำมนุปทินนังได้เติมกำลังเพิ่มกำลังให้แก่หมู่มวลภิกษุมีชีวิตที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่สังคมเป็นปูชนียะบุคคลแก่ชาวโลกสุดท้ายตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติท่านได้ขวานขวายบุญนี้ไม่น้อยเลยช่วยกันเทศอย่างนี้เขาก็เลยทำบุญกันเอามาถวายพระเป็นแจกข้าววิธีนี้แล้วก็แจกให้คนยากคนจนเดี๋ยวนี้คนไทยอีสานของเรายังเสียดายของเก่าเครื่องถวายให้พระพร้อมยามพร้อมตายเห็ดผ้าเว้นพร้อมแตงแอะแงะใส่ในผ้าผีประสาทเมื่อกินเด้ออีโพเอ้ยอีเมเอ้ยอันนี้น่องง่วนเนี่ยเจ้ามาคอยหามาให้แล้วแมงวันตอมอยู่มิ่งหนิงอยู่บ่มีเรามากินจักเถื่อทั้งหมดนั้นก็ไม่เสียหายอะไรหรอกเอามันทั้งสองด้านยานบ่ได้ทั้งนี้เนี่ยเอาทั้งนั้นน้ำกันบอดคือซีเมนต์แนวนั้นน่อง อัปมัตโตอุโควะเทอธิกันหาหิปันติโตอัฏฐาภิสุมัญญาธีโรบันติโตติปวุจติผู้เป็นบัณฑิตย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านขันบ่ได้ทั้งนี้ขันบ่ได้ทั้งนั้นคือสิเป็นเครือเนาะเอาทั้งพุทธเอาทั้งพราหมณ์ปนกันเอ้าก็ดีกว่าไปรักเพิ่นขันมั่นใจแล้วก็เศร้าสะเห็ดผ้าไอ้แง่ไว้สมุนนั่นก็ได้เอามาถวายพระเอามาแจกคนยากคนจนเหมือนโยมพิมพ์นี่เอาเราเวลามันก็หมดแล้วนี่จะหมดสงสารโยมคงแก่หิวข้าวขอแถมอีกนิดนึงการทำบุญให้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายท่านเพิ่นบ่ท่านได้ตายนั่นท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอันนี้ทำได้ทุกคนเดี๋ยวนี้เข้าใจผิดว่าบวชซะก่อนจึงติดแท่นน้ำนมแม่ได้ซุ่มบวชได้สันบดงนรกเบิดบอกไม่ออกบ่ได้กินนมบ่ไม่ออกก็กินคือกันบ่ได้บวชให้จังได๋บัดเขาผัดตัวเติมอีกไปสร้างพระกันไตรปิฎกพระบาสร้างหนังสืออภิธรรมมัทสะสังฆะพระบามัดละ30บาทตอบแทนน้ำนมแม่30บาทเท่านั้นบ่น้ำนมเพิ่นชีวิตได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ถามซื้อเจ้าสิขายอยู่ว่าล้านนึงสิเอาไปซับเห็ดประแดกบองบ่ขายแล้วเพราะว่าเป็นหยังจะบ่ขายชีวิตมีค่าที่สุดที่จะตีราคาด้วยเงินสิ่งที่มีค่าที่สุดนี่ได้มาจากไหนได้มาจากพ่อจากแม่บัดนี่เพิ่นให้มาซื้อเลี้ยงมาจนใหญ่มาสิมาตอบแทนมันประมาณ30บาทแค่แหละ1บาทมันสิกุ้มกันบ่เดี๋ยวนี้พวกเราเข้าใจกันผิดไปหมดแล้วกำลังจะหมดวันที่12สิงหาวันแม่เพราะว่าแค่แหละมือเดียว1วันแม่มันควรจะวันแม่วันพ่ออยู่ทุกวันคิดถึงพ่อถึงแม่ทุกวันแค่แลวันแม่วันเดียวหนึ่งแม่บ่เห็นว่าวันลูกเพิ่นบ่ได้ว่าจักเทื่อเด้อปีนึงมื้อนี้วันลูกจังสิให้กินนมเพิ่นบ่ว่าจักเทื่อเราจะมาแค่แลวันแม่เทื่อเดียวหนึ่งเดี๋ยวนี้แต่กว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไม่ต้องบวชก็ได้1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ2เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน3ดำรงวงศ์ตระกูล4กระทำกิจของท่าน5ท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านอย่างนี้ทำได้ทุกคนท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจด้วยเดี๋ยวนี้ยังเก่งเลี้ยงแต่กายใจพ่อใจแม่ไม่อยากเลี้ยงบางคนพูดจากระโชกโขกห้าให้พ่อให้แม่น้ำตาหลั่งน้ำตาไหลเห็นพ่อแม่แก่เท่าเสอะซักไม่ทันสมัยไม่ทันคนอื่นเขาว่าเป็นจะหายก็หายได้ปู่เถาเถามาแล้วใจเบาเขียดง่ายใจดีพ่อหมักฝ่ายใจหายพ่อหมักตุ่มรังเถื่อพุ่มปล่อยพวงล้านก่อนไก่หนาว่าหั่นได้หลางกุมปล่อยตั้งแต่หลานมาเม่นบ้านนี่ดอกว่าบ้านอื่นถึงดอกทีนี้ลูกเต้าเมื่อมีพ่อแม่เท่าๆนี่อย่าไปเกียดอย่าไปชังเป็นบุญถ้ามีพ่อแม่ตาบอดอยู่บ้านยิ่งได้บุญใหญ่จะได้ตอบบุญแทนคุณอยู่ใกล้ชิดหน้าหนาวต้มน้ำให้แม่อาบหน้าร้อนเอาน้ำเย็นๆให้อาบอันนี้ย่ำหนาวผัดต้มน้ำให้ใกล้ตีคนอาบต้มน้ำคนเอาผ้าซุปหนาใกล้ตีหยาดมันหนาวตายแม่สั่นยอดงอดอยู่บริเวณเลี้ยวเบิ่งเขาหน่อยหักใกล้ตีหลายกว่าพ่อกว่าแม่ย่ามันตีกันว่าสั่นมันหันใจว่าออกจูบขี้หมูออกให้มันพร้อมแท่งใกล้ตีกว่าพ่อกว่าแม่ครับไปอีกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงกายท่านด้วยเลี้ยงใจด้วยอย่าได้ว่าจาตันให้ซ้องเคือน้ำตาลังบาปพอฝ่าเว้นกรรมพอแผ่นดินผู้จากระโชกห้องห้าเพิ่นใจหน่อยได้ผู้เฒ่าบ่เป็น